Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Tak ja distaksem podbijam dziś publikę. Pokazuję nową drogę z błąkanym owieczką. Jak Mojżesz prowadzę prawidłową ścieżką. I żeby nie było na mnie, ci ktoś spierdoli. Normalne, że nie wszystkich mogę zadowolić, tak? Szybkie rymowanie, wiem, że jestem w stanie pod szybki podkład zarzucić nawijanie, wiem, że można wolno, ale po co? W takim tempie lepiej słowa się jednoczą z muzyką, która nie ma końca i leci bezustannie. Wiem, że to nie sztuka pierdolić banalnie i bez sensu, nawijając coś o niczym. To coś, jakby szukać terrorystycznych kończyn. Chcę pokazać dobrą stronę polskiej muzyki, żeby poruszać tłumy światowej publiki. Koniec pierdolenia o biedzie i ubóstwie. Już czas jest na imprezę, w moim guście pełen lokal, dobra muza i pełno alkoholu. Fajny wystrój, dobry klimat i suszki do wyboru. Kultura pełna i żadnych rozbojów. Będzie dobrze, ludzie, tylko trochę wigoru, trochę ruchu na parkiecie może wam pomoże odmulić się po pracy i w dobrym humorze spędzić nockę na imprezie z dobrym towarzystwem, podtrzymaną dorze dobrym ziołolecznictwem. Ja nie jestem lekarzem, nie wypiszę wam recepty na zamulanie w kącie, to nie mój styl. Jak Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, tak ja distaksem podbijam dziś publikę. Pokazuję nową drogę z błąkanym owieczką. Jak Mojżesz prowadzę prawidłową ścieżką. I żeby nie było na mnie, ci ktoś spierdoli. Normalne, że nie wszystkich mogę zadowolić, tak? Część druga, niestety już nie o imprezie. Polska umie się bawić i ja w to wierzę, że pokażemy klasę całej Europie, całemu światu. Dajcie szansę w hip-hopie, który będzie jak przepustka za polską granicę. Wszędzie tylko konkurencja, ja się z tym liczę, że nie będzie nam łatwo, ale damy radę. Pokażą to masy nowych polskich okładek w sklepach muzycznych, polskich i zagranicznych. Promowane kawałki na trasach licznych, na koncertach zamkniętych i całkiem publicznych. Trochę miłych sytuacji i parę dramatycznych. Wiem, że trzeba ciągle szybko lecieć do przodu, jak za kółkiem dobrze rozpędzonego samochodu. To nie takie proste, ale mocno się staram, piszę teksty sumiennie, raczej się nie opierdalam, stawiam na muzykę, na Polskę i przyszłość. Niedawne marzenia, to niedługo rzeczywistość, ja wam mówię, ludzie, to dobre, bo polskie, to właśnie jest moje przesłanie pomorskie. Wiem, że może to zabrzmiało patriotycznie, lecz ja jestem patriotą i wyrażam to publicznie. Jak Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, tak ja distaksem podbijam dziś publikę. Pokazuję nową drogę z błąkanym owieczką. Jak Mojżesz prowadzę prawidłową ścieżką. I żeby nie było na mnie, ci coś spierdoli. Normalne, że nie wszystkich mogę zadowolić, tak? Nie było w planie, trochę mi się przedłużyło moje nakręcanie, to zarzucę teraz na sam koniec pozdrowienia. To dla ludzi, z którymi miałem wiele do czynienia. Dzięki Ania, że jesteś, kiedy bardzo cię potrzeba. Wiem, że to cię kosztuje czasem wyrzeczenia. Dzięki Santo za dobry pomysł do pierwszej zwrotki, za trwanie w pomocy i zdania bez kropki. Dzięki Ksiądz za podkłady i dobrą muzykę. Dzięki Aplau za wsparcie i twoją technikę. Dzięki Łysy za biby, spirytus i nalewki, za przelane razem browarów z grzewki. Wielkie dzięki dla tych wszystkich, którzy słuchają. Widać, są tacy ludzie, co hip-hop doceniają. Jak Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, tak ja distaksem podbijam dziś publikę. Pokazuję nową drogę z błąkanym owieczką. Jak Mojżesz prowadzę prawidłową ścieżką. I żeby nie było na mnie, ci ktoś spierdoli. Normalne, że nie wszystkich mogę zadowolić, tak?